autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości. A tym razem wyjątkowo lista przebojów trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze mam problem o tej porze, co powiedzieć do mikrofonu. Czy dzień dobry, czy witam, czy dobry wieczór, czy dobranoc, bo audycja nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc. No to powiem dobry wieczór, dobranoc. Na zegarze druga. Witamy Państwa bardzo serdecznie podczas tej szczególnej nocy, podczas tego szczególnego świątecznego czasu, ale my jesteśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia do godziny czwartej. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski, no i dźwięki, takie nastrojowe, które mają Państwu sprawić radość. Jeszcze a propos pierwszego utworu, który rozpoczął nam nasze dzisiejsze spotkanie. Run a Red Light to zapowiedź albumu Fuse grupy Everything But The Girl 21 kwietnia, czyli już niedługo. Myślę, że to będzie niesamowita propozycja. Tak jak niesamowite propozycje od lat przedstawia nam formacja Defaz i to z nią teraz tworzymy radiowy klimat. Nie widzę tego. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 17,5 minuty po godzinie drugiej. Audycja nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Dziś wydanie elektroniczne, wydanie świąteczne. Wydanie, mam nadzieję, szczególne. Szczególne, bo jeśli w rozkładzie jazdy występuje DeFaz, projekt założony przez Pita Baumgartnera, człowieka z Niemiec, który jest jakby mózgiem operacji i tworzy wszystko to, co spod DeFaz słyszymy. To pierwsza płyta wydana w 1997 Detonize Gravity i utwór, który rozpoczyna wydawnictwo Roses i Freedrift, nagranie, które kończy właśnie ten wspaniały krążek. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście czekam, jeżeli Państwo mają ochotę, no to bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Diamond.

Szczególna noc w programie trzecim Polskiego Radia podczas tego szczególnego czasu. Agresiva 69, Edyta Bartosiewicz z filmu Egoiści, wcześniej Jazzanowa na naszej antenie. 28 minut po godzinie drugiej. Tak, państwo piszą, środek nocy, ale państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Teraz zupełnie świeża propozycja muzyczna, bo utwór ma kilka dni, a utwór szczególny, bo utwór z płyty polskiej artystki, której się przytrafiła niesamowita muzyczna przygoda. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat, ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Marta Złakowska w szkole muzycznej uczyła się śpiewu solowego. Jeśli chodzi o aspekt techniczny, to głos kształciłam na muzyce klasycznej i śpiewałam Mozarta. To bardzo mi pomogło w dalszej edukacji, bo otworzyło moją głowę i dało swobodę w myśleniu o tym, jak chcę śpiewać, wspomina artystka. Potem zmieniłam kierunek i zdałam egzaminy na wokalistykę jazzową w NYS-ie. To była świeża sprawa i ciekawe doświadczenie, bo NYS-a to nie jest centrum jazzowe. Wykorzystałam ten czas dla siebie, na naukę i ćwiczenia, ale bez scenicznego doświadczenia. Mimo to bardzo dobrze wspominam ten czas, powiedziała na łamach Polskiego Radia Marta Złakowska, która w 2017 roku zupełnie przez przypadek znalazła się w chórze śpiewających kobiet na krakowskim koncercie Trickiego. No i od tego czasu artysta zaprzyjaźnił się z Martą. Tak chyba w skrócie można opowiedzieć. Od tego czasu występują ze sobą, nagrywają płyty. No a teraz pora na płytę When It's Going Wrong. To jest solowa płyta Marty, którą wyprodukował Tricky. Zresztą to gdzieś słychać w tych dźwiękach, które znajdują się na albumie. No i jedyny polskojęzyczny utwór Czarno-Czarny to cover utworu Miry Kubasińskiej z płyty Wielki Ogień. Jestem olbrzymią fanką Miry, opowiada dalej Marta, i zespołu Breakout. Bardzo chciałam zaśpiewać coś po polsku i pomyślałam, że w ten sposób oddam jej hołd. Ku mojemu zaskoczeniu nie musiałam tego wyjaśniać Trickiemu, bo okazało się, że on zna tę artystkę i też ją lubi. Drodzy państwo, When Is Going Wrong, Marta Złakowska i Tricky. Piękna płyta. Na razie Czarno-Czarny, ale ciąg dalszy nastąpi. To teraz może troszeczkę na jazzowo? Took a deep breath and I said a prayer.

końcu. No właśnie. Pomyślałem, że na chwilę odpoczniemy od tych nowych propozycji Alpha Mist, bo pojawił się kolejny singiel zapowiadający płytę, która już za 12 dni się pojawi, 21 kwietnia, Very Ables, na... Mam nadzieję, w naszych półkach i w naszych rękach przepiękna niebieska okładka, no ale muzyki Alpha Mist nigdy nie za wiele i to nie tylko w tym sobotnim paśmie Trójka Budzi Jazz and Bass, bo dzisiaj też chciałem, aby Państwu pięknie Alpha Mist zagrał. Last Card, Bumper Cards. Tak właśnie gra Alpha Mist, niezwykle utalentowany muzyk z Londynu. 17 minut do godziny trzeciej, no to czas na dwie propozycje ze znaczkiem 2023. White walls, white wine, white folks all the time. Life crawls inside like hope. Childhood trash. 5'5" Freddy was holding the ball. Never can have too much fun. Bow like this with all the big money. Same old says, not tonight, honey. Jean-Michel and Andy was right. All you mothers were too uptight. Paper soup. Build a fort. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Check, check, check what I got for you. It's a simple education, your ones and twos. Check, check, check what I got for you. Oh, it's a simple education of your ones and twos. Put that when I move, you got to get used to, and I'm telling you I'm okay. Grow together, not apart, creating a work of art, colors fold, breaking light ray. Starting small like a stream, through the river, watch me beam, hit the ocean and we're free, yay. Come together, we're sharing, particles are gathering, being separate is our thing. Certain Ratio z płyty 1983 i przed chwilą Aurora D. Reigns z albumu, z małej epki Ribbon of Hot Plasma. Zupełnie świeże, piękne rzeczy, które też okazuje się, że w środku nocy potrafią zabrzmieć no niemalże idealnie. 10,5 minuty do godziny trzeciej to z tych nowych rzeczy jeszcze Rosin Murphy. Hi. Rosin Murphy, propozycja Cool Cool. Artystka zmieniła barwy, no i nagrywa. Na razie jeden utwór, zobaczymy co będzie dalej. Na razie nic nie wiadomo co do tego, aby miałby powstać long play i cała płyta długogrająca. Chyba byśmy bardzo chcieli, bo to nagranie naprawdę się udało. 4 minuty i 26 dobrych sekund. 6 minut do godziny trzeciej, to teraz cofniemy się o 23 lata do pewnej ścieżki dźwiękowej pewnego filmu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A właściwie do dodatków, które ukazały się tylko w wydaniu japońskim tej płyty. W 1999 francuski duet R popełnia ścieżkę dźwiękową do filmu Sophie Coppoli The Virgin Suicide. No i wspaniała to ścieżka, niesamowite dźwięki zawarte właśnie na tym albumie. Myślę, że fani muzyki elektronicznej te dźwięki znają na pamięć. Ukazuje się też japońska edycja tej płyty. No a jak wiemy, japońskie edycje wydawnictw muzycznych rządzą się swoimi prawami i to są niesamowite smaczki i kąski dla kolekcjonerów płyt. Suicide i na takiej japońskiej edycji ścieżki dźwiękowej do filmu Virgin Suicide można znaleźć, proszę bardzo, Playground Love, utwór, który rozpoczyna ścieżkę, ale w takiej nieco innej, zmienionej wersji z wibrafonem. No ale wracając do części zasadniczej tego niesamowitego soundtracku,